พิสดารไปกว่านั้นเอาใหม่นะพิสดารกว่านั้นก็คือชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทุกโดยย่อขันธ์5คือตัวทุกข์เป็นต้นนะมากไปกว่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรก็เจริญอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิปัสสนาโดยยกมนสิการเป็นสำคัญทีเดียวจนถึงโสดาปัตติมรรคสูตรอื่นนี่บอกว่าเจริญปัญญานะสูตรนี้บอกเจริญมนสิการนะยกมนสิการมาในหัวข้อว่าเป็นภาเวตปธรรมใช่มั้ยเป็นธรรมที่ควรเจริญถ้าเป็นที่อื่นนี่ยกอะไรยกปัญญาบ้างยกสัญญาบ้างยกวิตกบ้างแต่สูตรนี้ยกมนสิการขึ้นมาพระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยแยบคายว่าก็ตัณหานี้ใดเป็นสมุฏฐานคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลตัณหานี้นั้นชื่อว่าสมุทัยบ่อเกิดแห่งทุกข์พระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยแยบคายว่าก็เพราะทุกข์นี้ด้วยทั้งสมุทัยนี้ด้วยครั้นมาถึงฐานะนี้แล้วย่อมดับคือไม่เป็นไปฉะนั้นฐานะนี้ชื่อว่านิพพานนี่แลชื่อว่าทุกขนิโรธหมายคำว่าถ้าผู้ปฏิบัติจนถึงบรรลุพระนิพพานนะดับหมดเลยทุกอ่ะทุกกับสมุทัยนี่ดับหมดเลยเพราะว่านิพพานนี่เป็นที่สางแห่งความเมาใช่ไหมเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่เข้าไปสงบวัตตะเนี่ยนะท่านถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้ววัตตะสงบหมดอ่ะพระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยเย็บคายถึงมรรคมีองค์8อันเป็นเหตุให้ถึงนิโรธว่านี่คือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์คือย่อมพิจารณาและย่อมเห็นแจ้งโดยอุบายคือโดยถูกทางอันนี้เป็นหัวข้อทีนี้พูดถึงว่ากิเลสเนี่ยถ้ามันยึดเนี่ยมันยึดอะไรยึดวัตตะหรือยึดวิวัตตะยึดวัตตะเพราะถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องเจริญที่วัตตะชื่อว่าความยึดมั่นเนี่ยนะอภินิเวสะตรงนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาย่อมมีในวัตตะหามีในวิวัตตะไม่มันขึ้นต้นไม่ต้องว่านิพพานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่ต้องหรือมรรคก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่ต้องท่านก็บอกว่าความยึดด้วยอำนาจวิปัสสนาเนี่ยนะหรือจะว่าวิปัสสนาเนี่ยการเข้ายึดก็ถูกนะตัณหานี่ยึดว่าไงตัณหามานะทิฏฐิยึดว่านี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเราถ้าวิปัสสนาเข้าไปยึดว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรายึดเหมือนกันนะแต่ยึดโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรกำหนดภูตรูป4โดยสันตติของตนเป็นต้นว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุนี้มีอยู่ในกายนี้สันตติแปลว่าอะไรสืบต่อโดยสันตติของตนเนี่ยสืบต่อของตนหมายความว่าภูตรูป4เนี่ยนะปฐวีธาตุกัมมสันตติก็อย่างหนึ่งจิตตสันตติก็อย่างหนึ่งอาหารสันตติก็อย่างหนึ่งอุตุสันตติก็อย่างหนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะเกิดจากสมุฏฐาน4มันมีตัวที่มีสมุฏฐานเดียวเลยเช่นอะไรกรีสังอุจจาระปัสสาวะน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยนะน้ำหนองเนี่ยพวกนี้มีสมุฏฐานเดียวคืออุตุเป็นสมุฏฐานถ้ามีสมุฏฐาน2น้ำตาเหงื่อน้ำลายน้ำมูกอันนี้สมุฏฐาน2ถ้าสมุฏฐาน3ไม่มีใช่ไหมที่เหลือก็สมุฏฐาน4หมดเลยผมก็สมุฏฐาน4เล็บฟันหนังที่อยู่ข้างในตัวนะที่ฝังอยู่ในตัวถ้าผมนอกตัวก็สมุฏฐานเดียวคืออุตุก็พิจารณาโดยสมุฏฐานของแต่ละตนแต่ละตนตรงนี้พูดถึงผู้มีปัญญาน้อยที่สุดนี่กำหนดมหาภูตถ้ามีปัญญามากกว่านั้นก็กำหนดอายตนะปัญญามากกว่านั้นก็กำหนดขันธ์เป็นต้นอันนี้พูดแบบปัญญาน้อยๆ นะก็บอกว่าผู้มีปัญญาน้อยที่สุดนะกำหนดมหาภูตถ้ามหาพูดก็กำหนดไม่ได้อันนี้ก็เป็นเอามากแล้วก็ทำบุญและปรารถนาอย่างเดียวแต่นี้ก็มาลองฝึกสาธยายนะเห็นใครก็ผมขนเล็บฟันหนังเอาไว้ก่อนเนี่ยนะจะได้เริ่มพิจารณาในระดับลึกๆขึ้นไปอีกได้ก็พิจารณาภูตรูป4พร้อมทั้งสันตติของตนคือแต่ละสมุฏฐานแต่ละสมุฏฐานเนี่ยนะแล้วก็เมื่อพิจารณาสมุฏฐานได้ก็สามารถกำหนดอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยตามทำนองแห่งภูตรูปนั้นแล้วกำหนดว่านี้รูปขันธ์สังเกตดูนะตรงนี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดลักษณะตัวเลขขึ้นมาเลยค่อยๆพิจารณาว่าภูตรูปเป็นที่ตั้งแห่ง อุปาทายรูปถ้าที่ใดมีภูตรูปที่นั่นต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาถ้าสิ่งนั้นมีวิญญาณครองหรือเป็นกรรมชรูปก็ต้องมีชีวิตรูปเข้ามาด้วยทีนี้ถ้าสิ่งนั้นเป็นใหญ่ก็เรียกว่าจักขุปสาทะจักขุนสีเนี่ยนะถ้าถึงความเป็นใหญ่ก็เป็นโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีอิทธินสีปุริสินสีอันนั้นโดยที่มีชีวิตตินสีเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเนี่ยเข้าไปบำรุงรักษาแล้วถ้าเป็นจิตตชรูปล่ะก็อาจจะมีละหูตามุทุตากัมมัญญตาเข้าไปบวกด้วยใช่ไหมถ้ามีอะไรนะจิตตชรูปเป็นสมุทฐานถ้ามีอาหารชรูปล่ะมีเบาอ่อนควรเพราะอาหารได้ไหมได้เนี่ยนะแล้วถ้ามีอุตุเป็นสมุทฐานก็มีพวกรูปทั้งหลายเข้าไปก็อย่างที่กล่าวว่ามันเข้าไปพิจารณาเพราะอารมณ์เนี่ยที่เราคิดถึงนะน่าจะเอามาแยกแยะโดยความเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปเมื่อเธอกำหนดรูปขันธ์นั้นก็ย่อมกำหนดธรรมะคือจิตและเจตสิกอันมีรูปขันธ์นั้นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นว่าธรรมะสี่ประการนี้เป็นอรูปขันธ์แต่นั้นย่อมกำหนดว่าขันธ์สี่สรุปว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้คือตัวทุกข์แล้วก็มาย่อโดยสังเขปก็มีส่วนสองคือนามกับรูปรูปทั้งหลายดังที่กล่าวไปว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกวิปริณามทุกเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้รูปเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์ทั้งอะไรนะภูตรูปบวกอุปาทายรูปรูปเหล่านี้เนี่ยนะรูปบางอย่างเห็นแล้วรับแล้วทุกขเวทนาเกิดเลยทันทีใช่ไหมเลยทันทีเลยใช่ไหมสีบางอย่างเห็นแล้วเกือบช็อกเลยอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้ทุกขทุกคือทุกขเวทนาถ้าเห็นรูปบางอย่างแล้วทำไมยิ้มเลยมีความสุขมากเลยนะเสียงบางคำเนี่ยยิ้มครึ่งวันเลยแหละพวกนี้รูปเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอะไรสุขเวทนาสุขเวทนาเรียกว่าวิปริณามทุกข์ใช่ไหมทุกขเวทนาก็เป็นทุกบางอย่างเห็นแล้วก็เฉยเฉยอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาท่านบอกว่าทำไมการแสดงขันธ์5จึงแสดงรูปก่อนแล้วจึงแสดงเวทนาเป็นลำดับต่อมาแล้วจึงแสดงสัญญาสังขารเป็นต้นตามลำดับเนี่ยนะมาดูว่าภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปเนี่ยคือรูปขันธ์รูปขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันธ์ทีนี้ทุกขเวทนาโดยมากแนวโน้มนะต่อด้วยอะไรพยาปาทสัญญาสุขเวทนาโดยมากต่อด้วยกามสัญญาอุเบกขาเวทนาล่ะถ้าดูตามนี้ก็คือวิหิงสาสัญญาเพราะต้องการเข้าไปจัดแจงใช่ไหมต้องการไปจัดแจงว่าต่อโดยมากก็ต่อด้วยอกุศลสัญญาเนี่ยนะกับพยาบาทสัญญาบ้างกามสัญญาบ้างพวกนี้ก็เขียนกามดีกว่ากามสัญญาเป็นต้นก็สั่งสมทีนี้พอรับมีเวทนามีสัญญาขันอย่างนี้แล้วนี่โดยมากจะต่อด้วยเจตนาเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของสังขารขันพระผู้มีพระภาคจะแสดงเจตนาเจตนาเนี่ยก็ต่อด้วยกายสัญเจตนาวจีสัญเจตนาและมโนสัญเจตนาเจตนาพวกนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสหชาตะเช่นว่าเมื่อรับรูปนั้นเป็นอารมณ์ปั๊บคิดเลยใช่ไหมตัวนั้นนะปรุงแต่งสหชาตธรรมที่เป็นนามธรรมอย่างเดียวแต่จริงๆก็ทำจิตตชรูปได้อยู่แล้วชวนะทุกชวนะเนี่ยทำจิตตชรูปหมดเลยชวนะทุกชวนะนะทำจิตตชรูปหมดเลยพูดก็ตามไม่พูดก็ตามทำจิตตชรูปหมดอันนี้เรียกว่าเป็นสหชาตะทุกครั้งที่เจตนาเกิดขึ้นเป็นเหตุแห่งนานักคณิกะกัมมะเนี่ยนะเป็นทั้งสหชาตกรรมและนานขัดขี้นิกกรรมทีนี้พวกเนี้ยเวทนาเนี่ยก็ เวทนาอย่างหนึ่งก็ถือว่าเกิดร่วมกับจิตอย่างหนึ่งเช่นทุกขเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งใช่ไหมสุขเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งอุเบกขาเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งวิธีนับจิตเนี่ยเขานับตามเจตสิกเพราะจิตจริงๆเนี่ยสภาวะมันมีอันเดียวคือรู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ทั้งที่มันแบ่งเยอะๆก็แบ่งตามเจตสิกเนี่ยนะเป็นจิตอย่างนี้โทสะจิตอย่างนี้เป็นโลภะจิตอย่างนี้กายสันเจตนาได้20เห็นไหมวจีสันเจตนา20มโนสันเจตนา29อะไรเนี่ยก็ว่าไปตามนั้นคือสามารถแบ่งจิตเนี่ยแบ่งตามเวทนาสัญญาและสังขารหันเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งจำทำให้จิตนี่กว้างขวางมากขึ้นพวกนี้เป็นวิญญาณขันธ์ก็สัมปยุตกับพวกนี้หันวัตตะก็เป็นไปลักษณะนี้แต่ที่เราเห็นโดยมากก็จะยอมรับในแง่ของสหชาตะในด้านกรรมปัจจัยเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะยอมรับว่าเนี่ยอย่างที่ขอมาพูดทุกคำที่พูดไปเนี่ยมีผลไหมโดยมากก็จะมองแค่เนี่ยได้เปล่งเสียงออกไปเปล่งเสียงออกไปแต่จริงๆแล้วเป็นนานักขัดคณิกกรรมทุกครั้งที่พูดก็สูตรเขาก็มีอะไรบ้างทิฏฐธรรม 2. อุปัชฌาเวทนิยกรรม 3. อปราปรยเวทนิยกรรมถ้ามันให้ผลนำเกิดพวกใดให้ผลนำเกิดเรียกว่าชนกกรรมถ้ามาอุปถัมภ์ก็เป็นอุปถัมภกกรรมถ้ามาเบียดเบียนก็เป็นอุปปีลกกรรมถ้ามาตัดรอนก็เป็นอุปคาตกรรมทีนี้กรรมเหล่าไหนตัวไหนจะให้ผลก่อนครุกรรมถ้าไม่มีครุกรรมก็อาสันนกรรมถ้าไม่มีอาสันนกรรมอาจินก็นำเกิดถ้าไม่มีอาจินกตัตตาวาปณะก็นำเกิดเนี่ยนะกตัตตาก็คืออัปราเนี่ยพันระบบของกรรมมันก็จะไหลสืบเนื่องกันไปอย่างไงพันวิธีเข้ามองว่าเจตนาหรือสังขารขันเนี่ยมองทั้งขณะที่เกิดขึ้นเรียกว่าสหชาตกรรมกับมองหลังสถานที่อะไรเป็นปัจจัยแห่งกรรมต่อไปพันรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอะไรรูปนะเคยได้ยินนะวิญญาณทิติที่เป็นกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเนี่ยเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปเจริญงอกงามที่รูปมันเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยอะไรบ้างรับเวทนาเมื่อรับเวทนาแล้วคิดยังไงต่อไปเมื่อคิดอย่างนี้ปั๊บกัดแจงทางกายวาจาและใจยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะเห็นเห็นนาย1คนนะเห็นคน1คนสมมติโวหารเห็นคน1คนปั๊บเนี่ยรับเวทนาเลยไม่อย่างใดอย่างหนึ่งจนได้เพราะบุคคลที่เราเห็นเกี่ยวข้องจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นไปไม่ได้ก็รับเวทนาตัวใดตัวหนึ่งอันไหนดียมชินทุกเห็นแล้วทุกนี้ทุกโทสะพอทุกปั๊บต่อด้วยพยาปาทสัญญากับวิหิงสาสัญญาก็วิหิงสาสัญญาจะต้องคุยกับเขาสักหน่อยไหมเป็นวจีกรรมต้องยกไม้ยกมือกันบ้างกายกรรมคิดวางแผนอยู่นั่นแหละเป็นมโนกรรมมันพฤติกรรมนะก็เป็นไปตามอิริยาบถใช่ไหมตรงนี้อิริยาบถก็เป็นไปอย่างนี้แหละเช้าสายบ่ายค่ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะชราจริงๆก็ชราอยู่แล้วแหละรอมรณะแต่ขณะเดียวกันก็ทุกคนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมเราทำเหตุกันใหม่ตลอดเลยนะเราทำเหตุกันใหม่เห็นทุกคนก็ทำเหตุใหม่ตลอดงั้นขันธ์5ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ละขณะขันธ์5ก็ประชุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆก็ทำเหตุกันไม่มีหยุดหย่อนพันตัวนี้แหละเรียกว่านี้ทุกพันก็มาแยกนี้ว่าตัวรูปเป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารก็วิญญาณก็เกิดร่วมกับเจตสิกเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นเท่ากับนามขันพวกนี้ก็โดยย่อก็คือรูปกับนามพันรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ก็ขันห้าพันแต่ละทวารเนี่ยวิเคราะห์ให้เป็นขันห้าแม้กระทั่งทวารหูเนี่ยได้ยินเสียงปั๊บขึ้นมาเนี่ยเสียงเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา3พอเวทนา3สั่งสมสัญญาอะไรพอสัญญาเกิดขึ้นพอฟังคิดเฉยๆใช่มั้ยแสดงออกทางกายวาจามั้ยแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็เนี่ยสหชาตะกับนานขัคคณิกกรรมะแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆระบบของสังสารวัฏก็ไหลไปอย่างนี้อย่างสืบเนื่องไปก็วิเคราะห์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ขอถามพระคุณเจ้าค่ะเช่นจะถามว่าที่พระอาจารย์กำลังสอนอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นสังสารวัฏแล้วก็เห็นเหตุแล้วก็ผลแต่ในคำสอนตรงนี้เหมือนว่ามีแอบแฝงด้วยกรรมสกตญาณอยู่ข้างในก็คือมีผลของกรรมแต่ว่าในประจำชีวิตเกิดขึ้นคือตอนที่เราจะพิจารณาอย่างนี้เราจะพิจารณาอย่างนี ้ก็คิดง่ายๆว่าง่ายๆเลยขอมาเห็นคุณชินปั๊บเนี่ยนะวจีกรรมพูดคุยด้วยถ้าไม่พูดก็เป็นมโนกรรมยกมายกมือชี้โน่นชี้นี่ก็เป็นกายกรรมกรรมเหล่านี้เนี่ยนะไอ้แบบเนี้ยเราเห็นแต่ที่เป็นนานขัคคณิกกรรมเราไม่ค่อยเห็นเพราะเราไม่เจริญไม่เจริญสัมมาทิฏฐิอันนี้ไม่เจริญกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันนี ้ฉันจะขอถามว่าแล้วทำไมไม่พิจารณาขันธ์นี้ที่กำลังเกิดขึ้นในกรรมนี้ทำไมต้องพิจารณาภายนอกมากกว่า อันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะแม้อย่างนี้ยังเอามาพิจารณาได้แล้วเนี่ยมองดูตัวเองปั๊บก็ลักษณะเดียวกันคิดภายในจับข้าวจับของก็ขันธ์ห้าเนี่ยที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องอย่างนี้คือการเจริญไม่ได้จำกัดอารมณ์อะไรแต่ที่มาแสดงเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างผู้มีปัญญานั้นเขาเห็นรับอารมณ์อะไรก็ตามรูปขันธ์ใดก็ตามเขาก็พิจารณาลักษณะเดียวกันไม่ได้จำกัดอารมณ์อะไรแต่จำกัดว่าทำไมไม่เจริญอย่างนี้ให้ต่อเนื่องไปในทุกอารมณ์ที่รับเนี่ยนะเพราะรูปเนี่ยเพราะเหตุใดหนอจึงชื่อว่ารูปขันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นกองคือทั้งที่เป็นอดีตก็พิจารณาได้อนาคตพิจารณาได้ปัจจุบันพิจารณาได้ขันธ์รูปเหล่านี้เป็นภายในตัวก็พิจารณาได้ภายนอกตัวก็พิจารณาได้รูปแบบชนิดหยาบก็พิจารณาได้ละเอียดก็ได้ชนิดเลวก็ได้ชนิดประณีตก็ได้ชนิดอยู่ใกล้ก็ได้ชนิดอยู่ไกลก็ได้ก็เอามาพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละ เหมือนว่าคือเพื่อมาพิจารณาขันธาตุอายตนะแต่ว่าไม่ต้องพิจารณาเรื่องราวของอย่างเช่นว่าโอ้คนนี้เขาติดในสีแดงนะถ้าไม่ใช่สีแดงวันหลังเขาจะประทุษร้ายเราต้องให้เขาสีแดงอย่างนี้ไม่ต้องเรื่องราวพวกนี้ใช่ไหม ก็คิดยังไงเป็นแต่ปรมัตถ์ไงลองว่าให้ฟังหน่อยเอาแต่ปรมัตถ์ล้วนๆเลยนะเป็นแต่สภาวะล้วนๆเนี่ยลองว่าหรือจะว่ายังไงอ่ะ อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยากมากที่จะรู้อีกขันธ์นึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาติดอะไรเขาชังอะไร นั่นคือโลกของโวหารที่เป็นภาษาบัญญัติแต่ในโลกของสภาวะเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้วันยังค่ำถึงเราจะใส่ภาษาไปหรือไม่ใส่ภาษาไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่สำคัญว่าการเจริญพวกนี้ไม่ได้เจริญอวิชชามานะบัญญัติแต่เจริญวิชชามานะบัญญัติต่างกันนะคือเรื่องราวแบบชาวโลกนี้เรียกว่าอวิชชามาเนนะอวิชชามานะบัญญัติเป็นการคิดเรื่องราวแบบชาวโลกแต่นี้เป็นเรื่องราวเป็นบัญญัติเหมือนกันแต่เป็นวิชชามาเนนะวิชชามานะบัญญัติเป็นการพิจารณาเรื่องราวตามที่เป็นจริงจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงอย่างนี้ถามว่าจริงโดยสูงสุดใช่ไหมบอกใช่เป็นความจริงที่ใคร่ควรตามนี้แล้วออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมใช่เพราะเรื่องราวเหล่านี้จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์จึงไม่ได้น่ากลัวเรื่องราวเพราะเรื่องราวเขามีหลายประเภทเรื่องราวบางอย่างเช่นอวิชชามาเนนะอวิชชามานะบัญญัติเรื่องไม่จริงนะแล้วก็สภาวะไม่มีสภาวะอะไรเลยก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่อย่างนี้เป็นความจริงที่รองรับสภาวะธรรมอยู่คิดไปตามคำสอนบัญญัติเหล่านี้ที่เขาชมว่าซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นโลกุตระธรรมถ้าคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสอนบรรลุโลกุตระธรรมท่านบอกว่าเป็นตัวที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเพราะถ้าพิจารณาขันธ์อย่างนี้จะเห็นโลกุตระธรรมค้นคว้าโดยแยบคายตามคำสอนจะทำให้เห็นอริยสัจธรรมซึ่งไม่ต้องกลัวเออนี่เรื่องราวใช่เรื่องราวแต่เรื่องราวเหล่านี้นำออกจากทุกข์ได้ไหมหลักการเหล่านี้นำออกจากทุกข์ได้ไหมถ้านำออกจากทุกข์ไม่ได้ขอมาแนะนำว่าบอกเสียเวลามากๆเลยที่จะต้องศึกษาเนี่ยนะเพราะว่าเรียนก็ไม่ได้สนุกอะไรเลยนะ แล้วก็ไม่มีพระเอกนางเอกอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันไม่เห็นสนุกเลยไม่เหมือนดูละครสักอย่างมันก็แล้วมันไม่ออกจากทุกข์ด้วยเรียนก็ไม่สนุกด้วยไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆว่าคำสอนเหล่านี้สอนให้ออกจากทุกข์จริงดีจริงอ่ะเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยพ้นทุกข์จริงอันนี้คือความมั่นใจเป็นเบื้องแรกก่อนพันธะวิจัยมาระดับสูงเข้าไปแล้วเอ๊ะชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าอะไรนะตัดสินใจผิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ควรเป็นอย่างนั้นทีนี้พอวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมว่ามีการกำหนดแยกแยะว่านี้ขันห้าเหล่านี้คือตัวทุกข์ตัวทุกไหนบ้างก็ทุกขทุกวิปริณามทุกสังขารทุกแต่ทุกเหล่านี้เนี่ยนะก็มาเน้นพิเศษหน่อยคือเน้นที่วิบากกับกรรมชรูปว่าทั้งสองนี่ก็คือนามรูปนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็กำหนดเหตุและปัจจัยของนามรูปมีอวิชชาตรงนั้นเนี่ยอาจจะแปลผิดนะภวะตัณหากรรมและอาหารเป็นต้นชื่อว่าเป็นปัจจัยในฉบับนั้นก็ว่าไงพอมาแก้มาแล้วมีอวิชชาภวะตัณหานะชื่อเต็มๆเรียกว่าภวะตัณหากรรมและอาหารเป็นต้นนี้เป็นปัจจัยคือบาลีท่านใช้คำว่าอวิชชาภวะตัณหากรรมมาหาราธิเกเนี่ยนะก็แปลว่ามีอวิชชาภวะตัณหากรรมและอาหารเป็นต้นพวกนี้เป็นปัจจัยก็กำหนดปัจจัยของนามรูปเลยนะอย่างเช่นรูปเนี่ยก็ในตัวขันธ์5เนี่ยอย่างที่เรากล่าวแล้วนะนี้รูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดร่วมกับจิตเหล่านี้ใช่กำหนดปัจจัยว่ายังไงถ้ารูปเป็นกรรมชรูปกรรมชรูปมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาตัณหากรรมอาหารเป็นปัจจัยถ้าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาตัณหากรรมผัสสะเป็นปัจจัยสัญญาก็เหมือนกันอวิชชาตัณหากรรมผัสสะเป็นปัจจัยเจตนาล่ะอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็ผัสสะเป็นปัจจัยที่นี้มีผู้สงสัยถามว่าเรียนไปเรียนมาก็อดสงสัยไม่ได้นะเขาสงสัยถามว่าก็สัญญาเนี่ยเช่นพยาปาทสัญญาเจตนากายสัญเจตนามันชาติกุศลอกุศลไม่ใช่หรือทำไมจึงบอกว่ามันเกิดจากกรรมทำไมจึงว่าเกิดจากกรรมทำไมจึงเรียกว่าอวิชชาตัณหาเป็นตัวสร้างอ่ะแล้วก็ผัสสะไม่สงสัยใช่ไหมคือเขามองอย่างนี้ว่าเหมือนอย่างว่าไอ้พวกกุศลอกุศลเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นอันนี้สมมติกลุ่มนี้เป็นวิบากกับกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปถ้ามองต้นไม้เนี่ยนะอันนี้เหมือนช่อของต้นไม้อันนี้ในบรรดาช่อมันมีตุ่มเม็ดเล็กๆอยู่กุศลอกุศลเหมือนกับเม็ดเล็กๆเนี่ยถามว่าเม็ดเล็กๆที่ยังไม่ได้เอาไปเพาะปลูกที่มันยังไม่เป็นลูกแก่ที่ยังอยู่ในลำต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผลของต้นไม้ชนิดนี้ไหมเรียกหรือไม่เรียกเอางี้นะมีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งมะม่วงนี้ก็ปลูกมาจนโตมันออกช่อแล้วออกลูกแล้วลูกมันยังเป็นลูกเล็กๆเป็นลูกป้องมือบ้างนิ้วก้อยบ้างที่อยู่ในต้นมะม่วงเนี่ยลูกชนิดนี้เนี่ยที่อยู่ในนั้นเราจะเรียกว่าเป็นลูกผลไม้ของต้นนั้นหรือเปล่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับต้นที่ปลูกมาใช่ไหมตอนนี้ใช่อวิชชาตัณหากรรมในอดีตเนี่ยนะตรงๆแล้วเนี่ยมันให้ผลเป็นวิบากกับกรรมชรูปคือให้ผลเป็นต้นเป็นดอกเป็นช่อแต่ในผลต้นดอกช่อนั้นอ่ะมีเมล็ดอยู่ด้วยเพราะเม็ดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผลของพวกนี้ก็เป็นผลของอวิชชาเป็นต้นก็ไม่ผิดแต่เมื่อใดที่ดับผลต้นนี้ล้มนะเม็ดนี้ตกถึงพื้นเมื่อไหร่งอกใหม่งอกเขียนยังไงจะหอนำอยู่เรื่อยหอนำเมื่อไหร่เสียหายมาก งอกหมายความว่าถ้าทุกข์คือวิบากกรรมชรูปที่เป็นผลของอวิชชาตัณหาตรงๆเลยใช่ไหมต้นนี้ล้มเมื่อไหร่เมล็ดนี้ตกถึงพื้นงอกทันทีเพราะในระหว่างที่มันอยู่ในลำต้นเนี่ยนะที่มันเป็นแค่ผลที่มันยังไม่สุกอะไรเต็มที่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นผลของอวิชชาตัณหากรรมก็ได้เคยได้ยินไหมตัณหาเป็นทุกขสัตว์ตัณหาในการก่อนที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นสมุทัยสัตว์อันนี้ถ้าเป็นอกุศลนะกุศลน่ะสติสติเป็นสมุทัยสัตว์ตัณหาในก่อนที่เป็นเหตุให้เกิดสติเป็นสมุทัยสัตว์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้ถ้าให้ผลนำเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นสมุทัยใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นกรรมใหม่ใช่ไหมยังอยู่ในระหว่างต้นอาศัยวิบากกรรมชรูปของเก่าก็เลยต้องเรียกว่าเป็นทุกขสัตว์เพราะพวกนี้ทั้งหมดจึงเป็นทุกขสัตว์มีอวิชชาตัณหากรรมตรงนี้อวิชชาภาวะตัณหากรรมอาหารผัสสะถ้าวิญญาณนี่อะไรนามรูปเป็นปัจจัย